Wyjaśnię termin. Medium nie znaczy średni. To bezpośredni zwierzchnik zagubionych w przestrzeni. Od litosfery po jądro ziemi. Alternatywne źródło energii. Wyjaśnię termin. Medium nie znaczy średni. To bezpośredni zwierzchnik zagubionych w przestrzeni. Od litosfery po jądro ziemi. Alternatywne źródło energii. Śnieg stopniał, pogoda jest płaska. Chcę słońca, spoglądam za okna. Drzew orszak, wiosna w koronach. Włączam autopilota, bo kocham spacerować. No tak, portfel klucze, może włożę kurtkę. To nie grudzień, proste biorę bluzę. Na skrobie numer, na rower trochę później. Planuję dzień, anuluję stres i idę. Dzień dobry, ale dzień powitać. Chcesz odbyć spacerek w głośnikach. Cień odbił parę drzew w chodnikach. Kres drogi wydaje się znikać. Masz mnie w słuchawkach, dobra nasza. Masz farta, nie musisz sprawdzać czy pada. Wierz mi, chcesz styl, klucz do przepowiedni. Alternatywne źródło energii. Wyjaśnię termin, medium nie znaczy średni. To bezpośredni zwierzchnik zagubionych w przestrzeni. Od litosfery po jądro ziemi. Alternatywne źródło energii. Wyjaśnię termin, medium nie znaczy średni. To bezpośredni zwierzchnik zagubionych w przestrzeni. Od litosfery po jądro ziemi. Alternatywne źródło energii. Stój, odpowiedź jest banalna. Wyobraźnia, nie kasa. Hasła w bankach to balast. Stara prawda, staraj sprawdzać się w taktach. Zarabiaj czas, a czas zacznie zarabiać. Na płycie doświadczyłeś flow i technikę. Moc w bicie, w tej muzyce ożyjesz. Były emocje, bo one towarzyszą tekstom. Myślisz podobnie? To podziel się energią. Na serio, oddaj się tym wersom. Na pewno chcesz tą jedność. Pierdol przemoc, daj weto. Elementom z wredną gębą. Daj splendor, ewenementom z elokwencją. Raz, dwa, sprawdzam majka. Mam start, jak as, alias farciarz. Medium, raper, beatboxer, producent. Wiesz już, daj więc mi ziomek szacunek. Wyjaśnię termin, medium nie znaczy średni. To bezpośredni zwierzchnik zagubionych w przestrzeni. Od litosfery po jądro ziemi. Alternatywne źródło energii. Wyjaśnię termin, medium nie znaczy średni. To bezpośredni zwierzchnik zagubionych w przestrzeni. Od litosfery po jądro ziemi. Alternatywne źródło energii.